sok szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, Gyenes Gábor 113 lövés című képregényének a bemutatóján. Köszöntöm Gyenes Gábort, a képregény szerzőjét, és Barak Dávidot, a képregény alapanyagául szolgáló tényregény, az Elásott igazság szerzőjét. Köszönjük. Szia. Sziasztok. Köszi. Az, hogy Dunaheszerdahelyen a 1990-es években egy ilyen maffia tudott működni, ebben valahogy a magyarok, az anyaországi magyarok nem nagyon ismernek magukra. Hát azt, hogy mit jelent az, hogy Kádár megszelídítette a magyarokat, mit jelent ez a jó értelemben, és mit jelent az a rossz értelemben, ezt igazából Dunaheszerdahely és ennek a maffiának a működése mutatja meg. Ha nincs Kádár, akkor lehetséges, hogy a magyarokban is marad valami abból a harcidűből, ami még 56-ban jellemző volt rájuk. Aztán mára megszelidültek, de azok a felvidékiek, akik magyarok, és nem részesültek Kádárból, azok valamit megőriztek magukban abból az elementáris vadságból, és a törvény semmibevételéből, ami ennek a maffiának a felemelkedéséhez vezetett. Ez a maffia, ez egy magyar, ez egy felvidéki magyar maffia. Tehát kifejezetten magyarok követték el ezeket a cselekményeket. A 113 lövés a 113 elásott emberre utal, akiknek a nevére írtak különböző cégeket, amely cégeket miután bedöntöttek, ezeket az embereket kivitték az erdőbe, és lelőtték őket, és elásták őket. Mi a különbség a felvidéki magyarok és az anyaországi magyarok között, hogy a felvidéki magyarok ki tudtak termelni magukból valami ilyesmit, ami innen Magyarországról nézve olyan idegen és olyan furcsa és olyan bizarr is, mintha nem is magyarok lennének? Hát igen, a legérdekesebb és talán a legkeményebb kérdést tetted föl így elsőként, és nem tudom, hogy bemelegítés gyanánt nem fog túlzónak tűnni a válaszom erre a kérdésre. Sok magyarországi újságíró kollégával, kriminológussal, kriminalistával beszélgettem ezekről a történésekről, és ez mindig felmerül az is, amit te megfogalmaztál, és valóban egy lényegi kérdés. De most már nem kerülgetem a választ, mert egyébként van erről egy határozott álláspontom, ami pedig az, hogy valamilyen okoknál kifolyólag, lehet, hogy épp a kádári szelidítésnél kifolyólag más lett a kultúrája a szervezett bűnözésnek, és míg Magyarországon fölnyomták egymást az alvilág szereplői a rendszerváltás után a 90-es években, de akár a napjainkig, addig Szlovákiában pedig kinyírták egymás riválisait. Még úgy is szoktam fogalmazni, hogyha a miénk a ilyen szempontból a gyilkosok országa, akkor Magyarország a vamzerek országa. Elnézést, nem szeretnék senkit megbántani. És viszont aktualitás is fűződik hozzá, hiszen nincs más ország Európában, ahol olyan drogtörvényt hoznának, ahol akkor fogyasztóként akkor mehetsz elterelésre, hogyha fölnyomod, ha beárulod, ha vamzer vagy. Úgyhogy talán ez is igazolja ezt az én kicsit kemény és sajátos álláspontomat ebben a kérdésben. Itt három nagyon fontos szereplője van ennek a történetnek. Sipos Milán, Vida Tomi és Pápai Tibor. Hát ők a három kulcsfigura. A Vida Tomi és a Sipos Milán, ők egy brancsba tartoznak, aztán felfogadják maguk mellé a Pápai Tibort, és ez alig, hanem az életük legsúlyosabb hibája, miért hát fizetniük kell. Milyen figurák voltak ezek? mi tette őket azzá, ami ezeké a rettenetes lelkiismeretlen gyilkosokká. Hát lehet, hogy majd a Dávid az pontosít azon, amit mondok, mert én ugye abból indultam ki, amit a Dávid megírt, és valahogy elképzeltem ezeket a figurákat, és nekem az volt a megfejtésem, hogy volt egy ilyen gradáció a vérengzésben, tehát ez az első felállás a Milán a Vidával, azok még nem voltak annyira elvetemültek, mint a pápai és a utána következő sátor. És hát a Vida, az arról igazából nem is nagyon tudták, hogy ő benne van az alvilágban, mert ő egy ügyes, kseftes volt, meg nagyon jól tudta használni a kapcsolatait. Egyébként úgy tudom, az Icarusban dolgozott, és innen volt a magyar kapcsolata is. És hát az volt a nagy, nem tudom én, ilyen teljesítmény a bűnözésben, hogy az olajszűkítést, ami Szlovákiában nem volt jelen, hogy azt be tudta importálni Magyarországon, Szlovákiába. És ez óriási pénzeket hozott a szerdahelyi maffiának, és így vált érdekessé a pozsonyi maffiának. Ott volt ugyanis az országos főmafiózó, a Szikkora, és hát ez volt a tárgyaló alapjuk a szerdahelyi mafiózóknak, ez a know-how, az olajszőkítés. És a pápai Tibor az pedig igazából egy sima pénzbehajtóként kezdett, intellektuálisan nem volt túl magasan, viszont tudott szlovákul, ami nem volt jellemző a szerdahelyekre, és őt igazából fordítani vitték arra a tárgyalásra, ami a Szikkorával történt. És a Szikora az intelligenciájával pedig levágta azt, hogyha nem a pápait választja ki magának tárgyalópartnernek, akkor lehet, hogy konkurenciát növeszt maga mellé. És ezért igazából pozsonyi segítséggel emelték magasabbra a pápait. De javíts ki, hogyha valamit pontatlanul fogalmaztam. Nem, abszolút pontosan fogalmaztál. Annyit tennék hozzá, ugye, hogy hát ez a trió, ez egy olyan triumvirátus, aminek az egyik tagja az egy a kisvárosban, a kis 20-25 ezres kisvárosban megbecsült egykori birkózó. Aztán van egy ilyen jött-ment köztörvényes bűnöző, aki a pápai Tibor, és ott van ez a Vida Tamás nevű rejtélyes figura, aki a magyar kapcsolatain keresztül be van kötve a magyarországi alvilágba is. És természetesen tehát az olaj körül forgott nagyon sok minden a 90-es években. Tulajdonképpen ez a háború, amit a 113 lövés című képregény megörökít, az arról szólt, hogy kiveheti ellenőrzés alá az olajbizniszt az olajbizniszt az ezredforduló környékén, és Vida Tamás pedig egy olyan figura volt, aki ide be volt kötve ebbe a bizniszbe, és hát neki se lett volna akkora hatalma, hogyha akkoriban, a 90-es években Magyarország a szervezett bűnözős terén nem lett volna egy ilyen, nem tartozott volna az orosz befolyásolási zónába, hiszen itt volt a székhelye Szemjon Mogiljevicsnek, aki ilyen szempontból az ilyen posztszovjet mafiának az egyik európai kulcsfigurája. Egyébként mai napig él, az FBI már 20 éve körözi. Nem sokkal az Aranykéz utca után, vagy egy-két évvel az Aranykéz utcai robbantás után sikerült őt kipaterolni egyébként Magyarországról. Tehát nagyjából ez volt a helyzet. Volt egy klasszikus, egy ilyen izom-agy egyensúly, mint minden más mafiában. Ehhez jött egy szép oroszokhoz kötődő kapcsolatrendszer, és az olaj körül folyt tulajdonképpen a háború is. Én két ilyen nagyon súlyos mafia aktivitásra emlékszem a 90-es évekből. Az egyik az ugye az Aranykéz utcai robbantás volt, a másik meg a fenyőgyilkosság. Hát ez milyen bűnözés ez már? Az ember kellemetlenül érzi magát egy kicsit. Hogy arról van szó, hogy annyira kádári kis emberek voltak nálunk a bűnözők is, hogy inkább feljelentést tettek a riválisaik ellen, mint hogy leszámoljanak velük? Hát ezt nem állítom, de hogyha le akartak valakivel számolni, azt nagyon sokszor outsourcolták külföldre magát a megbízatást. Ugye az általad említett büntényekért is egy szlovák állampolgárságú személy József Rohács van életfogytig elítélve Magyarországon. De hát nem tudom, ez egy érdekes kérdés. De úgy gondolom, hogy azért a munkamódszeréhez az alvilágnak mindenképpen a leszámolás az hozzátartozik, és a nyílt színi leszámolásnak pedig sokkal messzebbre vezető üzenete van annál, mint hogy egy személyes problémát hogyan, ki és hogyan old meg. Tehát nyilván van egy üzenete is annak, hogyha egy ilyen vérengzés a nyílt színen nyilvánosan történik. Nálunk nem volt jellemző az, hogy hát ilyen alkoholistákra, meg ilyen lecsúszott félegzisztenciákra ráíratunk cégeket, aztán amikor már megtalálná őket a rendőrség, és már vallomásra bírná őket, akkor kivisszük az erdőbe, és elássuk őket. Hát Curtis bátyja most volt első fokon egy ilyenért elítélve egyébként. Mert elásott embereket az erdőben. Igen. Egy strómant, egy volt MTK focistát, csak nem akarok letérni a tárgyról, de én egyébként úgy látom, hogy azért megjelent ez a modus operandi itt is, és nem csak a 90-es, 2000-es években, hanem még akár a 2010-es években is. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan készült a tényregény, és hogy a tényregényből hogyan készült a képregény. Hát maga a tényregény, aminek Elásott igazság a címe, ez 2019-ben született. Hát én újságíró családból származom, édesapám a Csalló közcímű heti lapnak volt a főszerkesztője, később a kiadója a 2000-es években, és hát munkakapcsolatot és aztán később baráti kapcsolatot ápolt Jaroszláv Spisiak országos rendőrfőkapitánnyal, és hát a tinédzserként én mindig győzködtem őt, hogy csináljon valamilyen orál historit ezzel a rendőrrel, aki később egyébként országos rendőrfőkapitány is lett, stb. Ez tulajdonképpen az interjúi el is készültek ennek a dolognak, de aztán egy jó 5-6 évig a fiókban maradt. Közben belőlem bírósági tudósító lett, illetve bűnügyi riporter, egy szóval újságíró, és 2016-ban elkapták ennek az egykori Dunaszerdahelyi bűnszervezetnek a még életben lévő tagjaikat, és hát hogy mondjam, összevasaltam a bíróságon napvilágra kerülő infókat ezzel a rendőri élettörténettel, így született meg 2019-ben ez a könyv. A képregénynek pedig az a története, hogy én két iskolán tanítottam egyszerre, a Pozsonyi Képzőművészeti Főiskolán és egy kisképzőn, és a kisképzőn az egyik diákom kezembe adott egy képregényt, mert addig valahogy elkerült a figyelmemet ez a műfaj, és ez pont a Maus című képregény volt Art Spiegelmantól, és egészen megdöbbentem azon, hogy került el a figyelmemet eddig ez a műfaj, mert hogy nagyon szerettem a filmeket, történetekbe gondolkodok. Gyakran illusztrálok, és könnyen, és akkor ez így összeállt, hogy egy képregényt kéne készítenem, hogy ez a nekem való műfaj, vagy legalábbis azt éreztem meg, hogy mindenképpen ki kéne próbálni. És aztán pedig nem sokra rá, pedig megjött a téma is, a Dávidnak a könyvét megvettem, és elolvastam, és ott pedig az információk álltak szintén ilyen hasonló módon, így ilyen nagyon éles kontúrokkal össze, mert érdekelt nyilván ennek a bűnözésnek a története, és ebből csak foszlányok voltak meg, amikről tudtam, és lineárisan el tudtam olvasni a történetet a figurákkal, hogy kinek mi volt a funkciója, mi volt az egésznek a logikája. Azok a foszlányok is, amiket így innen-onnan elkaptam, azok egy rendszerbe kerültek, és akkor így a műfaj után meglett a téma is, és ott pedig már csak el kellett kezdeni dolgozni, ami most ilyen könnyen hangzik, de ott kezdődött igazából a munka, hogy hogyan megszerkeszteni a képregényt, hogy kiválasztani azt a szempontot, amit követni akarok, hogyan kell az egész dokumentum képregényt lekommunikálni Dáviddal, Jaroszláv Spisiakkal, egyebek, úgyhogy ezek után a következő fázisok voltak már. Nekünk magyaroknak most lettek legendás gengsztereink. Kétes dicsőség, de akárhogy is menőség. Hát most na, olaszoknak milyen gengsztereik vannak már, de a zsidóknak is milyen gengsztereik vannak már, és hát mi magyarok meg, hát ehhez is Szlovákiába kell menni, hogy magyar gengsztereket találj. A képregény úgy van megszerkesztve, hogy alapvetően két párhuzamosan zajló cselekmény szál fut, egy a rendőrségen, egy pedig a szervezett maffiának a berkeiben. És a szervezett maffiához tartozó színvilág az a vörös, a rendőrséghez tartozó színvilág pedig a kék. És akkor ennek függvényében vannak kék vagy vörös oldalak, de azok a figurák, akik rendőrök, azok a vörös oldalakon is kékek, és azok a figurák, akik meg bűnözők, azok meg a kék oldalakon is vörösek. És minthogyha így fejezné ki a képregény azt, hogy hogyan zajlik a szervezetbűnözés, és hogyan zajlik a szervezetbűnözés felgöngyölítésére vonatkozó kísérlet. Most ebben a 113 lövésben, ebben a képregényben hát nem jut sokra a rendőrség. Szóval nem jut nagyon messzire a rendőrség. A Siposnak a végzetét is hát a rivális mafiózók okozzák. Hát maga az az érzése van az embernek, hogy maga a rendőrség is a magasabb szintű szervezett bűnözésnek a kontrollja alatt áll, és mintha fékeznék a rendőrségnek a munkáját. Ezért kik voltak elsősorban a felelősek Pozsonyban? A pozsonyi politika intézte így? Hát sok felelős volt emögött. Az egésznek az elején, a rendszerváltás után egy alapvető felkészületlenség volt jellemző a rendőrségre. Nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy van szervezett bűnözés. A rendőrnek a megítélése is megváltozott. Tehát már nem egy félelmetes karhatalmi, nem tudom én, képviselőt láttak a rendőrben, hanem egy embert, aki igazából nem tudja, hogy mik a kompetenciái. Úgyhogy ez volt a kiinduló pont, de Szlovákia történetében jellemző az igen, hogy komoly összefonódások voltak a mafiózók részéről a legmagasabb szintekkel. Azzal egészíteném ki ezt, hogy egyrészt a rendszerváltás után új bűnözési formák jelentek meg, amik egyszerűen nem voltak meghatározva a büntető törvénykönyvben. Tehát, és ráadásul ugye a 113 lövésben is szó van róla, hogy tehát azon kívül, amit a maffia helyben végzett, azokon a bűncselekményeken kívül, tehát hogy irányították az alacsonyabb rangú bűnözőket, az orgazdákat, a betöréseket, a bűnözőknek adót kellett fizetniük, aztán jöttek a védelmi pénzek, stb. De tulajdonképpen a vagyonukat rögtön a rendszerváltás után ezekkel a számlacsalásokkal alapozták meg, persze a privatizáción kívül. Na most a számlacsalásnak az volt a lényege, hogy voltak ezek a szocialista gyárak, Csehországban kiemelten komoly volt az ipar, és akkor felöltöztettek ott valakit, elvittek a nevére egy kamionnyi árut, és nyilván ezekben az üzemekben örültek annak, hogy viszi valaki az árut, mert hát ezt a szoci szart, hiszen már nyugatról betörtek az új dolgok, és mindenki azokat akarta venni. Tehát rebdestek az örömtől ezek a gyárvezetők, csak aztán nem fizették ki a számlát utána. És hát magát a csalást azt egyébként is nehéz bizonyítani, mert hát bizonyítani kell elméletileg a hatóságnak, a bűnüldöző szerveknek, hogy az a személy, aki megvásárolt a számlára azt az árut, hogy az már a vásárlás előtt eldöntötte, hogy nem akarja kifizetni. És éppen ezért azon kívül, hogy eltelt jó 2-3 év, amíg a csehszlovák hatóságok összekötötték ezeket a dolgokat, elkezdték ezeket a csalásokat vizsgálni, stb. Nagyon sok idő telt el, és aztán későbbiekben vagy ezt kifordították vallomásokkal, de amikor egyszerűbb volt eltüntetni ezeket az embereket, akkor már eltüntették. A másik az, van egy második szempont, ami az, hogy egyszerűen hát a rendőrségnél, vagy a rendfenntartó erőknél a bérezés az nem volt túlságosan versenyképes a maffia által nyújtott kenőpénzek mértékével, és hát a lopott autók legalizálása, átiratása, stb. Ez futószalagon történt, és ahogy ez a könyvekben is meg van örökítve, akik a közlekedés rendészeten ezeket a papírozásokat intézték, azok, hogyha 9 lopott autót átírtak és legalizáltak, akkor kaptak egy tizediket. Na most, hogyha BMW-vel jársz, és nem Zsigulival, akkor lehet ezek az emberek jobban érezték magukat ettől, és megrészegítette egyszerűen őket ez a pénz és a vagyon, plusz ugye a kapcsolatrendszer, amit szereztek a bűnözők által, tehát nem kellett problémákra számítaniuk, és aztán ugye a harmadik szempont, amit még kihangsúlyoznék, az pedig az, hogy a 90-es évek közepén ugye Vladimir Mečiar került hatalomra Szlovákiában, aki hát egy ilyen autokrata beütésekkel rendelkező NATO-t és európai felzárkózást ellenző, kifejezetten ilyen ruszofil, oroszpárti figura volt, és az ő általa irányított titkos szolgálat pedig nem, hogy felszámolta, vagy azért igyekezett volna, hogy felszámolja ezeket a bűnszervezeteket, hanem piszkos munkát végeztetett el velük. Nem akarom ezt most túlragozni, de hát ilyen ügy volt például egy 90-es évek közepén elrabolta Vladimir Mečiar, az elraboltatta a titkos szolgálattal az államfő fiát, aki ellen Németországban elfogató parancs volt kiadva. Őt a titkos szolgálat elrabolta, átvitték Bécsbe, és szóltak az osztrák rendőrségnek, hogy itt van egy nemzetközileg körözött személy a szupermarket parkolójában, egy kocsi csomagtartójában. Tehát ezt a szlovák titkos szolgálat végezte ezt a dolgot. És volt egy titkosszolgálati tanú, aki később tanúsítani merte ezt, tehát vallomást mert tenni ebben az ügyben. Külföldre kellett szöknie, volt egy kapcsolattartója, aki Szlovákiában maradt, és ezt a kapcsolattartót Robert Remiásnak hívták, akit 1996-ban Pozsonyban fölrobbantottak, hogy megfélemlítsék a vallomástevő titkosszolga barátját. Tehát ilyen mértékben fonódott össze a bűnüldözés, a titkosszolgálat és a szervezett bűnözés, és azért, hogyha ilyen körökbe teszel egy szívességet valakinek, akkor a lekötelezettjévé válsz, és egy ilyen meg nem mondott támadási paktum jön létre, és aztán hát úgy is néztek ki a 90-es évek, illetve az ezredforduló utáni időszak, ahogy ebben a könyvben is meg van rajzolva. Meg így egy ilyen szűkebb fókuszba, hogy Szerdahelyre értelmezve, ott pedig még volt egy olyan szempont, hogy egy kisváros, és hogy rokoni meg baráti szálak fűzték össze az embereket, tehát hogy az is volt, hogy a rendőrnek az unokatestvére éppen a mafiózó, meg ilyesmi, szóval, hogy nem volt elég nagy a város ahhoz, hogy távolságot tudjanak tartani egymástól az intézmények, vagy az intézmény és a bűnözés. A pápa is azért jött jól a Sipos Milán bandájának, mert nem volt bekötve Szerdahelyre, mert ő egy jókai származású bűnöző volt, és akkor be tudta hajtani a pénzt mindenkitől, nem volt kivétel, és nem tudta azt mondani az unokatestvér, hogy bocsi, de most nincs pénzem. A pápainál nem volt unokatestvér. Ugye viszont elnézést, az eredeti kérdés arról szólt, hogy ki a felelős ezért. Tehát ugye ebből is kitűnik, hogy ez egy nagyon bonyolult válasz, és így nagyon nehéz volna egy szemét keresztre feszíteni a probléma miatt. Nem is nagyon lehet. Bennem ez úgy van elkönyvelve, hogy ez ilyen a rendszerváltás, illetve az azt követő átmenetnek szlovákiai sajátossága volt ez. Alig, hanem nagy felszabadulás volt a bűnözőknek a rendszerváltás. Alig, ha tudták volna a államszocializmusban ezeket a kis ügyeiket így ilyen módon intézni. Az egy nagyon más világ volt. A képregényedben van egy jelenet, ahol rendőri intézkedés közben megjönnek a mafiózók, így körbeállják a rendőröket fenyegetőleg, és a rendőröknek hát tanácsos elhúzni a belüket. És akkor gyorsan beszállnak a kocsiba, és menekülnek, mielőtt nagyobb baj lesz. Tehát a mafiózók megfutamítják az intézkedő rendőrt. Na hát ilyen a szocializmusban nem volt. De ilyen itt Magyarországon sem volt a mai napig. Tehát itt Magyarországon ilyen, hogy jönnek a bűnözők, és a rendőrök kereket oldanak. Azért ezt mi innen, itthonról nem ismerjük, hogy ez mi. Sőt, olyan is volt, hogy a mafiózók bevették a szerdahelyi rendőrőrsöt, és bevették, és a rendőrfőnök kiment, és letárgyalta velük, és aztán visszament, és akkor megtapsolták, hogy ezt sikerült elintézni baj nélkül. Ez a Dunaszerdahelyi vásárkor történt egyébként valóban. Fegyverekkel felsorakoztak a GPA-ikkel a rendőrőrs előtt, és hát valóban ez történt. De egyébként magának ennek a megfélemlítésnek, ennek számos formája élt Dunaszerdahelyen a hatósággal szemben is. Voltak, és hát ugye itt a jogállam tehetetlenségéről, vagy a nem működő jogállamról tanúskodik, hogy mondjuk valakit egy közrendőrnek egy kocsma bárpultjánál, amikor civilben ott iszogatott, akkor egy ilyen kis késsel megvágták a fülét. És hogy fú, de milyen nagyon bátor rendőr vagy. És ezeket a, tehát ez két ilyen mafiózó támadta őt meg, és hát nyilván hát nem közfeladatot ellátó személy, de valami ilyesmi, tehát mintha rendőr ellen, rendőrt bántalmaztak volna, úgy kezelték a zsaruk ezt az ügyet, előzetes letartóztatásba is akarták helyezni a tetteseket, de aztán a bíróság úgy vélte, hogy civilben volt ez a rendőr a bárpultnál, tehát nem a rendőri mi volt, a ellen irányult a támadás. Vagy pedig amikor, tehát éppen az akkori Dunaszerdahelyi rendőrkapitány Jaroszlav Spisiak emlékezett vissza arra, hogy talált egy ilyen nagyon jó zsarut, aki egy ilyen bátor, izmos, okos figura volt, és nem félt a mafiózóktól, de gyermeke született, és akkor épp amikor dolgozott napközben, akkor becsengettek a panellakás lépcsőházán, nem a feleségéhez, hanem az egyik szomszédhoz, aki kiment ezekkel a kopasz úri emberekkel beszélgetni, és akkor kérdezték, hogy itt lakik ez a rendőr, és hogy úgy hallottuk, hogy most született gyermeke. Aha, és hogy nem fél itt hagyni a feleségét, így a csecsemővel? Bátor gyerek. És ugye mi lett ennek a következménye? Tehát bűncselekmény nyilván nem történt egyébként, viszont hát visszavett a tempóból ez a bátor rendőr is, mert érezte, hogy bármi megtörténhet még vele is, akkor is, hogyha rendőr. És tehát az ilyen befolyásolásoknak, vagy megfélemlítéseknek tényleg se szeri, se száma nem volt akkoriban. Ez a képregény az alcíme szerint a Dunaszerdahelyi maffia felemelkedéséről szól. Ahol a cselekmény véget ér, ott Sipos kiszáll a cselekményből, viszont Vida és Pápai még élnek. Az ember óhajtotta volna tovább olvasni, de ez itt véget ért. Hogyan folytatódott a Dunaszerdahelyi maffiának a története, és milyen feldolgozásra számíthatunk a jövőben? Hát már dolgozom a második részen, ami ott veszi fel a fonalat, ahol ez a könyv abba hagyja. Ennek a könyvnek a történetét igazából az egyik ilyen alacsonyabb beosztású mafiózó, a narrátor kis cínének az élete keretezi, tehát hogy az ő halála teszi le végül is a pontot a könyv végére, és a végén pedig van még egy epilógus, ami kicsit így előre néz az időben. És a második rész az pedig az ezredforduló környékét dolgozza fel, amikor a Fontana éttermi mészárlás történt, meg ez egy 10-es gyilkosság volt. Így a nyugati világban tudtam a legnagyobb ilyen tömegmészárlás. És ez a ilyen nagyon, nem tudom én, ismert, meg hangsúlyos jelenet, ami ekkor történt, és a másik fontos motívum az pedig a Jaroszláv Spisiaknak a története, ugyanis itt már olyan pozícióba került, ahol már tudott érdemileg is harcolni a mafiózók ellen, és ott igazából a mafiózók egymással is nagyon komoly összetűzésbe kerültek, de a rendőrséggel is. Tehát például, csak mennyi spoilert mondanék a második részből, hogy a Fontánában ott a mafiózók, akiket lemészároltak, azért nem voltak felfegyverezve, mert már nem hordtak magukkal fegyvert, mert annyiszor ellenőrizték őket, igazoltatták őket a zsaruk. Tehát az volt a taktikájuk, hogy folyamatosan vegzálták őket, állandóan leállították az autókat, és mentek az agyukra, voltak már olyan gengszterek, akik bicikliztek, hogy elérjenek A-ból B-be. Tehát arról van szó, hogy a rendőrség az fokozatosan visszavette a kontrollt Szlovákia felett. Nem, ezt így nem lehet kijelenteni. Szerdahelyen belül történt egy kísérlet, aminek voltak eredményei, és ezt a nulláról kellett elkezdeni. Tehát én kérdeztem a Spisiakot, hogy mi volt az az első lépés, vagy hogy kellett ezt elindítani, és akkor mondta azt, hogy le kellett menni a járőrökkel. Neki személyesen ott kellett lenni a járőrökkel, és meg kellett tanítani a járőröket, igazoltatni a mafiózókat, hogy legyen bátorságuk. Hogy azt kellett elérni, hogy a járőrnek legyen bátorsága rászólni egy mafiózóra, hogyha az tilosban parkol. Hogy ez volt a 0 km kő. Igen, és hát idővel a rendőrségnél is megjelentek az árulók. És ezt azt hiszem onnan indítanám, hogy ugye a 113 lövés, ahogy már mondtad, 113 Stroman halálát szimbolizálja. Egyébként nagyon érdekesség, fontosnak tartom elmondani, hogy a Stroman, az a szlovákiai magyarok számára szinte ismeretlen szó, akkor tanulták meg a legtöbben ezt, amikor Magyarországon megjelentek az egyes celeb Stromanok, és a magyar sajtó elkezdett ezzel foglalkozni. Ezt Szlovákiában fehér lónak hívják, szlovákul bieli kóny. És ez onnan ered, hogy a már említett számlacsalásoknál a Dunaszerdahelyhez közeli Nagymegyeren élő romák rendkívüli módon értettek, tehát igazi úttörők voltak ebben a műfajban, csak hát ezeket a számlacsalásokat eleinte a saját nevükre, vagy a tesó nevére, vagy az anyu nevére, tehát így követték el, és hát 2-3 éven belül elvitték őket a rendőrök, és ekkor rájöttek, hogy ezt a céget nem a fekete lóra kell tenni, hanem a fehér lóra. Na most ezt a fehér lózást, ezt átvette a teljes szlovák közbeszéd, és a szlovákok is fehér lónak nevezik a strómanokat. Nincs is, nem is használunk rá se a szlovákban, se a szlovákiai magyarban semmilyen idegen szavat. Na most 113 eltűnt ember volt, amikor 98-ban az már említett Jaroszláv Spisiak rendőrkapitány lett Dunaszerdahelyen. 3 hónap múlva megtörtént a Dunaszerdahelyi 10-es gyilkosság, 99. március 25-én, ami majd nyilván helyet kap a következő kötetben, és hát ott is 113 lövés dördült. Tehát konkrétan ezt a pápai klán tagjait, ezt a 10 személyt ott helyben pontosan ugyanennyi lövéssel végezték ki a Fontána étterem emeletén. És akkor ez volt ennek a dunaszerdai maffia háborúnak a lezáró része, ami után pedig ugye átvette a hatalmat ez a Sátor Lajos féle csoport, és akkor jött volna a kívánt pénzeső, de egyszer csak 2000-2001 környékén lekapcsolták Szlovákiában az olajozós bűnözőket, tehát vége lett ennek a biznisznek, és ez a maffia pedig áfacsalásokat és bérgyilkosságokat kezdett el végrehajtani. Az áfacsalások strómanjait is ugyanúgy intézték el, mint a számlacsalások strómanjait. Ott a 2000-től 2010-ig ilyen 40-45 ember tűnt el, tehát rettentes szörnyű gyilkosságok történtek. Akkoriban már modus operandi is változott, már nem lelőtték ezeket az áldozatokat, hanem hát a felderíthetőség megnehezítése érdekében megfojtották őket. Volt Sátor Lajosnak saját kivégző osztaga volt, aminek egy Csonti nevű tagja, aki jelenleg ilyen együttműködő gyanúsított több ügyben, és 22 évre van elítélve, de teljes beismerő vallomásokat tesz, hogy 41 gyilkosságnál volt jelen. Tehát 41 ember halt meg a kezei alatt, és aztán vállaltak mindenféle bérgyilkosságokat is, de nőket is például kivégeztek, tehát voltak olyan, nem akarok nagyon a horrorba belemenni, de 2003-ban vagy 2004-ben raboltak el egy párocskát is, egy fiatal párocskát, aminek a hőtagja hát rosszkor rossz helyen épp a barátjával volt, a barátjára vadásztak éppen. Elrabolták őket, és hát a hölgy 3-4 hónapos terhes volt akkoriban, és legalább 3-4-en erőszakolták meg őt is a halála előtt, a párjával együtt kivégezték őt. Vagy pedig megrendelésre egy hölgyet is meggyilkolta, egy további hölgyet, egy szlovák pozsonyi asszonyt is meggyilkoltak, akit éppen vitte az óvodába az egyik gyermekét. Utána megállították az utcán, mutattak neki ilyen hamis titkosszolgálati jelvényt, hogy menjen velük, és őt is meggyilkolták. Ezután neki az volt a problémája, hogy a volt férje mindenféle tehát értékpapír csalásokat hajtott végre, a hölgy pedig banki alkalmazott volt, és együtt akart működni a rendőrséggel a volt férje ügyei kapcsán, a volt férje pedig megrendelte az eltüntetését. Tehát így áll össze ez a nagyjából, tehát a 99 márciusától ehhez a 113-hoz további 60 halálos áldozat adódott hozzá, és kiemelném azt is, hogy azért ez egy ilyen kis közösség számára, ami ugye egy 20-25 ezres kisvárosról beszélünk, és egy 100 ezer lakosú járásról, ez a Csallóköz közvetlen régiója, és hát itt, hogyha összeadjuk ezeket a számokat, hogy ez alatt a 15 év alatt, ugye 90-es évek közepétől 2010-ig, Sátor Lajos haláláig jó 200 ember halt meg, akkor valójában, ha kimész az utcára és megkérdezel valami 40 év fölötti figurát, akárkit random, akkor lesz majd valami ismerőse, barátja, rokona, aki eltűnt a 90-es években, a 2000-es években. Tehát nekem barátaim szokták mesélni, akik például eltűnt személlyel laktak egy lépcsőházban, hogy ott már az volt, a 8-9 éves gyerekek elmondták, hogy hol van az XY apja, és akkor az volt rá a válasz, a 8-9-10 éves gyerekek azt válaszolták, hogy hát leadta a személyét, és azóta nincsen. Úgyhogy hát ilyen szörnyűségek történtek, illetve megint csak, hogy a kérdésre konkrétan válaszoljak. A dunaszerdai tízes gyilkossággal sikerült megvádolni az elkövetőket, illetve a fölbújtói kört. A legfőbb személy ezzel kapcsolatban nyilván Sátor Lajos volt, aki viszont hát 99. augusztusától 2010. decemberi haláláig nemzetközi elfogató parancsa ellenére élete nagy részét Dunaszerdahely környékén töltötte. Ennek pedig az volt az oka, hogy hát az árulók megjelentek a rendőrségen, és a dunaszerdahelyi tízes gyilkosság felderítésével egy olyan Boris Drevenák nevű rendőr lett megbízva, aki aztán idővel elkezdett két kapura játszani, a maffia oldalára állt, tehát pénzt kapott az elkövetett bűncselekményekből, és megakadályozta azt, hogy kollégái elfogják Sátor Lajost. Neki mi lett a sorsa? Őt 2019-ben 18 év fegyházra ítélték, de nem volt előzetes letartóztatásban, úgyhogy az ítélet hirdetésem már nem jelent meg. Azóta eltűnt, tehát nem tudni, hogy hol van. És tudni kell viszont, hogy egy eljárási hiba becsúszott az ő ítéletébe, meg kellett ismételni a bírósági eljárást, ami néhány hónapja kezdődött újra, és jelenleg tehát egy eltűnt személy ellen folyik eljárás a speciális büntetőbíróságon. Hát hozzá a Drevenák nevéhez még tartozik egy olyan történet is, hogy a Sátor csapat az az így üldözte még a pápai klánnak a maradványait, és volt ott egy fontos tag, az Écsi Béla, aki nem volt épp a fontánában a 10-es gyilkosság alatt, és ment utána Cserébe viszont tanúskodott Sátorék ellen, tehát az elkövetők ellen. Tanú volt, és a Drevenyák, mielőtt kiadta volna a Sátoréknak azt, hogy hol tartózkodik az Écsi, pénzt kért tőle kölcsön, és utána adta meg a címet. Tehát a zsaru tudta, hogy ki fognak nyírni valakit a Sátorék, és az az ötlete támadt, hogy még kér tőle 500 000 korona kölcsönt, amit már tudta, hogy nem kell visszaadnia soha. Nagyon fura, itt Magyarországon a Stróman valami egész mást jelent. Tehát az, hogy te Magyarországon Stróman vagy, az nem azt jelenti, hogy meg fogsz halni pár év múlva. Ez azt jelenti, hogy pár év múlva vehetsz egy autót. Ez nagyon más, ez nagyon fura, hogy itt Magyarországon természetesen leszek Stróman, hát jó, hogy hiszen alkoholista vagyok, a Széll Kálmán téren kéregetek, na, hogy eladom a személyimet, vagy ami kell. És akkor az abból olyan életre van esélyem, amilyen életre amúgy nem lenne. De Szlovákiában miért, tehát az, hogy az első 30 fehér ló az vállalja, hogy a nevére írják a céget, mert nem tudja, hogy mi vár rá. Az még érthető. De hogy 113-an és utána még 60-an már tudhatták, hogy mi a sorsa a fehér lovaknak. Miért szálltak be ebbe, tudhatták, hogy mi jön? Hát ugye ezt azért nem kezelték készpénzként az emberek, hogy mondjam. Tehát azért ez ki volt mondva, de nem főműsoridőben szóltak a hírek arról, hogyha valaki megkörnyékez azzal, hogy céget alapítana a nevedre, akkor biztosan meg fogsz halni. És hát azért, hogy mondjam, bizonyos... Egy konkrét körökből származtak ezek az emberek. Tehát voltak tisztességes fiatalok, például 21-22 éves fiatalok, akiknek kocsikat ígértek, meg pénzt ígértek, és hát nyilván ők is a nélkülözés határán igent mondtak erre, jól jött az a gyors pénz, és nem nézték volna ki azokból, akik megkörnyékezték őket, hogy meg fognak halni. Ezeket általában ilyen kontaktszemélyek alapján, tehát nem a maffia keresett meg téged, hanem a maffiának voltak emberei, akik ki tudták tippelni ezeket a strómanokat, hogy ki az, aki mondjuk nem gondol bele ilyenekbe, aki nem számít ilyenre, ki az, akinek hatalmas szüksége van a pénzre, ki az, aki idézőjelben senkinek nem fog hiányozni, és akkor ezeket egy nagyon csúnyán szólva, tehát mintha egy ilyen HR department működött volna ebben a maffiában, akik kitippelték ezeket az embereket, akik egyébként valóban egy elég nagy részük egyébként tisztességes dolgozó ember volt, tehát voltak ilyenek is köztük, és hát voltak nyilván lecsúszottabb alakok is, akik meg aztán egyáltalán nem foglalkoztak ezzel, általában alkohol problémákkal küzdködtek, stb. Úgyhogy hát nagyon nehéz erről beszélni, mert nyilván az emberi méltóságukat is valahogyan azért tiszteletben kéne tartani ezeknek az áldozatoknak, hiszen ők semmilyen bűnt nem követtek el, csak egyszerűen tehát nem szenteltek elég figyelmet ennek a problémának. De lehet, hogy erre esélyük sem volt. És nagyon csúnyán bántak el velük egyébként. Van egy történet, ami például arról szól, hogy a már említett Csonti mesélte ezt a történetet, hogy volt olyan, akik, tehát ugye mindig egy erdő szélére egy már kiásott gödörhöz kivitték ezeket a későbbi áldozatokat. És valaki, nyilván a legtöbben nagyon súlyosan viselték az odavezető utat, mert akkor már leesett nekik a terepjáró hátsó ülésén bekötött szemmel ülve, hogy itt ennek rossz vége lesz. és akkor mondjuk hisztérikussá váltak, de voltak olyanok is, akik pedig teljes nyugalommal várták a sorsukat. Egy ilyen férfi például kért egy utolsó cigarettát a későbbi gyilkosaitól, mondta, hogy ő nem fog elfutni, meg semmi, adjanak neki még egy cigit, és aztán csináljanak, amit akarnak, és hát csak kiröhögték őt, és azonnal meggyilkolták. Tehát mondjuk még egy utolsó cigarettát is megtagadtak. És mondjuk ez a témához még egy dolgot hozzátennék, volt olyan áldozat is, egy 20-as éveiben járó fiatal férfi, aki amikor kirakták az autóból az erdő szélén, akkor sikerült elfutnia, és elrohant, visszarohant a városba. Viszont a városban pedig egy Reisz Andor nevű mafiózó kocsiával futott össze először. Tehát ez volt az első szembejövő autó, aki visszavitte őt a gödörhöz, és aztán ezt a férfit meggyilkolták. Ha jól tudom, az RTL elkezdett dolgozni egy sorozaton, egy élőszereplős játékfilm sorozaton, ami ennek a dunaszerdahelyi mafiának a történetét dolgozta volna fel. És hogyha jól tudom, ez a tetényregényed alapján készült volna. Ez ennek mi a sorsa? Lesz ebből a projektből valamit? Mit tudtok erről? Nem tudom, hogy mit mondhatok el erről, és mit nem. Én úgy tudom, hogy nem lesz belőle semmi. De aztán lehet, hogy lesz. A legutóbbi információk, amik eljutottak hozzám, az volt, hogy túl drága műfaj a maffia sorozat. Sokat kell benne robbantani, sok akció van benne, stb. Úgyhogy maga a gyártás... Inkább egy mi kis falunk. Azt hiszem, ez a kisebb budgetből összehozható. És hogy... Hát mit is mondjak... Maradjunk annyiban, hogy miután megjelent a könyv, az elásott igazság, akkor több producerrel és rendezővel is találkoztam, és leültem beszélgetni. De egyébként ez a Gábor munkájáról és a képregény autentikusságáról is tanúskodik, hogy nem működtem együtt egy ilyen viszonylatban eddig senkivel, csak a Gáborral, és volt egy meghatározó pillanat, amikor én ezt eldöntöttem. És most mondjuk úgy, hogy általánosságban beszélek. Az egyik oka az, hogy nem működtem együtt, vagy nem figyelem már ezt, az volt, hogy elhangzott egy ilyen jelszó, hogy tulajdonképpen azért kíváncsiak az álláspontomra, meg erre a könyvemre akár, mert ahhoz, hogy hazudhassanak, ahhoz először ismerni kell az igazságot. És a másik ami ilyen, tehát hogy mondjam, ilyen sorsdöntő volt ilyen szempontból, az már éppen ezekhez a fehér lovaknak a megfojtásához kapcsolódik. Ugye, hát az ilyen sokórás agyaláson följön mindenféle ötlet, és akkor én elmondom, hogy mit gondolok róla, vagy mivel tudnám kiegészíteni, és egyszer elhangzott egy ilyen döntéshozó figura szájából, hogy... Figyeld, hogy ez a Sátor Lajos lehet, hogy nem azért adta ki parancsba az embereinek, hogy inkább folytsák meg az embereik az áldozatokat, mert hogy ő maga is szeretett folytogatni? És akkor hát én elmagyaráztam, hogy mondjam, lelőve kivégezni valakit, az talán egyszerűbb, és jobban is érzi az ember a kezében lévő hatalmat egy ilyen kivégzésnél, mint egy szörnyű, de tényleg szörnyűséges folytásnál, ahol két embernek kell az áldozat hátán térdepelnie, és két oldalra kell húzni a madzagot, és percekig kell tartani, amíg az áldozat megfullad, meghal. És akkor ezt próbáltam elmagyarázni a kreatív figurának, akinek az volt erre a válasza, hogy de nőket szex közben szerethetett folytogatni. Tehát tulajdonképpen ekkor vettem észre, hogy akkor mi szükség a tényirodalomra egy ilyen mű fejlesztésében. Uh-huh. Ez a képregény, ez a dunaszerdahelyi maffia felemelkedése. Nagyjából a te tényregényed cselekményének az első harmada. És akkor arra lehet számítani, hogy a következő kötet a Dunaszerdahelyi Mafia virágzása, fénykora, és akkor a, esetleg egy harmadik kötet a Dunaszerdahelyi Mafia bukása. Hát a Dávidnak is a könyvének az alcíme az volt, hogy a Dunaszerdahelyi Mafia felemelkedése és bukása, de mivel ebben a képregényben én inkább trilógiában gondolkodom, mert ez a 2000-es, tehát a ezredforduló az annyi történést hozott magával, hogy az a pár év az simán kitesz egy könyvet, és az szerintem igazából a leszámolásról szól, a sátoréknak, a pápaékkal való leszámolásával, és a budapesti szállal. Budapesti szál, igen. Mellette a rendőrség is valamennyire le tudott számolni a mafiával, mert a városban meg tudta szüntetni azt az érezhető terrort, ami jellemző volt a 90-es években. Úgyhogy a másodiknak a leszámolás, és utána következik a bukás, ami a harmadik rész lenne majd, ami a 2000-es évek, úgy 2010-ig. És lehet érzékelni majd, hogy egyre kevesebb lesz a vörös oldal, és egyre több a kék? A másodikban ott több lesz a kék oldal, az biztos. A harmadikat még nem látom magam előtt, hogy milyen struktúrája lesz, mert én, amikor erről a könyvről elkezdtem gondolkodni, akkor nekem folyamatosan a Scorsese filmek ugrottak be azzal, hogy hogyan használja a narrátort, hogy az a saját nyelvén, a saját, nem tudom én, dialektusába beszél, és nagyon sok információval el tudja látni a nézőt ahhoz, hogy aztán a jelenetek azok foglalkozhassanak a karakterek kidomborításával, meg a továbbfűzésével a cselekménynek. Úgyhogy az elsőben egy gangstert választottam a narrátornak, és a második részről pedig úgy gondolkodom, hogy a Spisiak lenne valamilyen módon a narrátora. Úgyhogy az ő fókuszából szeretném betenni azokat az összekötő részeket, ami informálja az olvasót. És a harmadik részt még nem látom magam előtt, hogy ezt kimesélni el. Tehát a másodikat azt látom, hogy ott nagyobb arányban lesznek kék oldalak, meg nagyobb arányban lesz a kék szempont, és nem csak felfut majd a figura, mint az első részben, hanem sokkal tevékenyebb és aktívabb lesz, és a harmadikat azt pedig majd látjuk, hogy az hogy alakul ki az első kettő fényébe. Az is nagyon szépen ül, hogy az első kettőre ez a 113, ez kap magyarázatot a harmadikra, ott egyelőre még nem találtunk számmisztikai megfejtést. Van-e olyan elképzelés, hogy ha elkészül a trilógia, akkor animációs filmet lehetne belőle készíteni? Mert hogy a képregény persze a maga jogán is megáll, de nagyon gyakran nem véletlenül animációs filmnek az alapanyaga. Igen, hát itt van a Persepolis, mint nagyon, nagyon jó példa, hogy képregényként is, és animációs filmként is fantasztikus jó. El tudom képzelni, de képregényt még nem csináltam, szóval ott nagyon, nagyon szívesen megnéznék egy animációs filmet, ami ebből készülne, csak magam nem látom benne, hogy én ebbe milyen szerepet tudnék vállalni. Hát nagyon sokat rajzolni, gondolom. Igen. Mi hova fut ki ez a cselekmény a mai napig? Tehát ma hol tart a szervezett bűnözés Szlovákiában? Nagyon jó kérdés. Hát van konkrét kifutása ennek a Dunaszerdahelyi szálnak is, ahogy már említettem, 2016-ban kapcsolták le a még élő egykori maffia tagokat, és hát jelenleg körülbelül ilyen 20 gyilkossági ügyben, 20-25 gyilkossági ügyben vannak elítélve. Egyébként akkor a rendőrök ezeknek a kivégző osztagnak vagy sírásó brigádnak az együttműködése folyamán, vagy hát ebből kifolyólag sikerült megtalálni 20-25 áldozatot egyébként. Tehát ennyi volt egy ilyen, hát hogy mondjam, idézőjelbe, de mégiscsak szép eredménye legalább ezeknek az ügyeknek a feltárásának, hogy azért 20-30 család már legalább el tudott búcsúzni a szerett tettétől, tehát ami azt jelenti, hogy legalább tisztességben el tudta temetni a maradványait. És itt tényleg családapákról, gyerekekről, nőkről, férfiakról beszélünk, úgyhogy ez azért egy egész eredményes nyomozás volt, csak azért nem került elő több holttest, mert hát földrajzilag olyannyira változnak ezek a helyek, hogy már maguk a gyilkosok sem tudták pontosan megmondani, hogy hol ásták el ezeket az áldozatokat. Egyébként egy ilyen elég jó tájékozódási pontok voltak ezek a nagy-nagy szénaszalma kazlak, mert ugye a szántóföldek szélén ezeknek a tövében előszeretettel végezték el ezeket a gyilkosságokat, mert elég könnyen elmaszkolható volt a helyszín, és egyébként a rendőrség régi légifelvételeket, illetve az a régi öreg földművesek, traktoristák véleményét is kikérte, tehát hogy hol voltak ezek a helyek, és voltak olyan áldozatok, akiket ezek alapján, az útmutatások alapján sikerült megtalálni, de tovább, tehát folyamatban van még jó 20-30 ügy a bíróságon, én ezeket igyekszem követni, szerintem már több mint ilyen 200 bírósági tárgyaláson vagyok túl, ami a szerdahelyi maffia ügyeket illeti, illetve a magyarországi szála ennek az egésznek az, hogy hát ugye mi a következő képregény témája is lesz maga a tízes gyilkosság, hogy ebben volt egy magyar állampolgárságú szereplő a vádak szerint, egy Uszikov Alexnek nevezett férfi, Turek becenevén jobban ismerik itt Magyarországon, de már kétszer változtatott nevet az élete során. És hát arról szólnak a hírek, vagy hát nem is a hírek, hanem ezek a nyomozások, hogy 99-ben a Újpalotán a Kicsi Presszónak nevezett ilyen bárocskában leszámoltak Döker Györggyel. A vád szerint ennek a már említett Tureknek a megrendelésére, és ezt a budapesti leszámolást dunaszerdahelyiek hajtották végre. Cserébe pedig Turek, legalábbis a nyomozóhatóság álláspontja szerint segített elkövetni Dunaszerdahelyen a Sátor Lajosnak a tízes gyilkosságot, ahol hát ennek a háromtagú halálosztó kommandónak, annak a két tagja közé tartozott, akik valóban leadták ezt a 113 lövést az étterem emeletén 99-ben. És hát ez a per is jelenleg folyamatban van, ezt Budapesten a fővárosi törvényszéken jelenleg is tárgyalják, úgyhogy azt kell mondjam, hogy maguk ezek a bírósági ítéletek még meg sem született mind, és van egy csomó ügy, ami még bíróságra se került. Budapesten tárgyalják a Fontána étterem emeletén történt gyilkosság előzményét. Igen. Bizonyára a pénzért kezdenek el bűnözni. De aztán, amikor nagyon sok pénzük lesz, hát látványosan nem szállnak ki. Valahogy talán a bűneik, talán az, hogy kölcsönösen fogva vannak egymás által, benne tartja őket. És akkor végül fölvetődik a kérdés, hogy valójában miért is csinálják ezt az egészet. Azt gondolom, hogy ezeknek a bűnözőknek a többsége nem úszta meg. Maga sem. Hát volt olyan, amelyik képes volt arra, hogy fogja a pénzt és fusson? Vagy egyszerűen mindegyik bevárta a szervezeten belül a saját végzetét? Hát az ömük az bevárta itt ennek a könyvnek a előzék oldalán, ahol ott van az a tabló. Abból a tablóból egyetlen ember van életben, aki életfogytiglanát üli éppen, ő a Mikulás Csernák. Az összes többi meghalt, az ömük az gyilkosság áldozata lett, páron pedig autóbalesetben haltak meg, hogy száguldoztak a kocsiaikkal, és akkor így a Zamoránszki meg a Cine. Ők így haltak meg, a többiek pedig erőszakos úton. Viszont vannak olyanok, akiknek sikerült kikerülni ebből a körforgásból. Spisek említett olyat, akinek sikerült. Vannak abszolút ilyen figurák, de valóban nem ez volt a tipikus. Egyébként egy ilyen kilépési pont, mert kilépési pontok nem nagyon vannak ebben a közegben, éppen azért, amit te is említettél, hogy fogják egymást, tehát ez egy ilyen spirál, részt veszel egy gyilkosságban, akkor onnantól már nem lehet kilépni, mert akkor kinyír az, akivel részt vettél a gyilkosságban. Valójában Sátor Lajos is ebbe halt bele, tehát a főnök, aki át akarta venni a képregényben tárgyalt maffiaháború után a hatalmat Dunaszerdahelyen, és 10-11 évig életben tudott maradni, az is pont azért vesztette életét, pont azért nyírták ki a saját emberei őt, mert hát 10-15 évig abban a közegben éltek, ahol a főnökük mindenkit kinyír, aki az útjába áll, és mindenkit kinyír, aki esetleg vallomást akar tenni az ő vagy az emberei ellen, akár a 10-es gyilkosság ügyében, vagy más gyilkossági ügyekben, és ezt a maffia második emberek, akit Kádár Krisztiánnak hívnak, jelenleg 20 éves büntetését tölti Szlovákiában, hát ő megelégelte ezt, és meg akarta előzni Sátor Lajost, és így vetett véget az ő életének. Tehát maga a maffia főnök is pontosan ebbe halt bele, abba a munkamódszerbe, amit ő 10-15 éven keresztül alkalmazott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gazdasági bűncselekmények esetén még azért létezhet kiszállás a maffiából, viszont gyilkosság esetén, hogyha valaki ilyen ügyben részt vesz, akkor hát minden jel arra utal, hogy nincs kiszállás, vagy a gödörben végzik ezek az emberek, vagy pedig a rácsok mögött. Még annyit akartam hozzáfűzni, hogy emlékszem, hogy a Spisiaknak volt egy olyan története is, hogy az egyik gengsztert lecsukták, és akkor megkérdezte tőle, hogy megérte-e, hogy nem tudom én, 3-4 évig voltál gengszter, és most nem tudom én, ennyit és ennyit fogsz ülni, hogy megérte, és azt mondta, hogy megéri. Mert hogy ő az a 2-3 év alatt annyit megélt, mint amit a Spisiak egész életében nem fog megélni. Úgyhogy van ez a csillapíthatatlan éhség effektus is, ami ilyen motiváció, vagy ilyen gyújtópont tud lenni ezeknél az embereknél. Sátor Lajos volt a legnagyobb főnök, nagyobb, mint a pápai, vagy a Sipos. Nagyobb? Hát ő élt a legtovább. Ugye az egyik után Sipos után átvette a hatalmat, a pápai klánt pedig az ő megrendelésére mészárolták le. Egyébként itt ezzel kapcsolatban... Még az elején talán elfelejtettem mondani, hogy ez a dunaszerdahelyi közeg ilyen gátlástalanná fejlődött, abban azért nagy szerepe volt annak is, hogy a már említett Mecsiar korszak idején hát az állam részéről elég gyakran vegzálták a magyarokat. Tehát ez egy szlovák nacionalista kormány volt, és úgy is bántak ezzel a kisebbséggel, és nem igazán számított nekik, hogy ezen a kis színmagyar délszlovákiai szigeten mi történik. Lehet, hogy inkább legyintettek egyet, hogy hú, akkor inkább mészárolják le egymást, tehát ez valamennyire így megfelelt nekik. És most, ahogy Sátor Lajos bűnei napvilágra kerülnek Szlovákiában, azért hát látom egy kicsit néha az örömet a szlovák újságíró kollégák szemében, hogy le lehet legbrutálisabb gyilkosozni, tehát az ország történetének legbrutálisabb gyilkosa egy magyar nemzetiségű Sátor Lajos nevű személy volt. Ez tudatalat vagy szándékosan azért elő tud jönni az emberekbe, de egyébként a magyaroknak ilyen szempontból elég nagy respektje volt akkoriban. Tehát beszéltem olyanokkal, akik akkoriban voltak katonák, tehát ilyen 96-97-98 tájékán mentek el katonának, és amikor megtudták az egyébként viszonylag magyar gyűlölő észak-szlovákiaiak, hogy valaki Dunaszerdahelyről van, akkor őt inkább békén hagyták, és nem vegzálták meg, nem csicskáztatták. Úgyhogy tartottak a dunaszerdahelyiektől. Akkoriban a 90-es években nem is nagyon lehetett ellenőrzés nélkül behajtani más járási rendszámmal Dunaszerdahelyre, mert tulajdonképpen a mafiózók igazoltatták ezeket az átutazókat éjszakánként. Úgyhogy tehát él egyébként a szlovák társadalomban egy ilyen kép. Élelemmel vegyes megvetés a magyarok iránt. Köszönöm, pontosan. milyen ma Szlovákiában a közbiztonság összehasonlítva a magyarországi közbiztonsággal? Nekik is van Pintér Sándoruk? Hát figyelj, hogyha ahhoz hasonlítjuk a közbiztonságot, hogy milyen volt, nem tudom, 97-ben, akkor biztos, hogy sokkal biztonságosabb. Tehát 97 az az év volt, amikor több mint 80 bomba robbant föl Szlovákiában. Akkor az egész országos szinten dúltak a maffia háborúk. Szerdahelyen akkor épp olyan terror volt, hogy nem mertek az emberek kimenni este az utcára. Tehát ahhoz képest nyilván sokkal jobb a közbiztonság, de hát most a mostani kormányunk, ami van 23 óta, ott például olyan változtatásokat csináltak, hogy lecsökkentették a büntetéseket, lecsökkentették az elévüléseket, tehát hogy igazából sokkal szélesebbre nyitották a kapukat a bűnözők számára. És most például amellett, hogy a korrupciót, azt nagyon nehéz egyáltalán bíróságra adni, hogy annyira lecsökkent az idő, ami ki lehetne dolgozni egy vádat, hogy szinte lehetetlen megcsinálni. Amellett a kisbolti lopásoknak is felemelték azt az összeget, ami alatt nincs eljárás, azt felemelték 700 euróra. Tehát most az van, hogy dúlnak a bolti lopások, és az állókházakba pedig gyűlik az áru, és mellette pedig egy kukából ott vannak ezek a kis csippentők, amik így besípolnak. A csirkemellre is ilyen lopásgátló dolgokat raknak Kelet-Szlovákiában bizonyos szupermarketek. De hogy valami jót is mondjak Magyarországról, mert a legkeményebb kérdést legelsőnek tetted föl, és rögtön egy szúrós megjegyzést tettem, de azért vannak pozitív példák Magyarországon, és például az eljárásrend, a büntető eljárásrend egészen nyugati színvonalú. Ez például, tudok egy nagyon éles különbséget mondani, az egyik az, hogy Magyarországon az előkészítő eljárásban, tehát a nyomozás során, amikor a rendőrség tanúkat idéz be kihallgatásra, akkor ezekről ezeken a kihallgatásokon nem vehet részt a gyanúsított jogi képviselője, ügyvédje. Tehát a rendőrség a tanúval négy szem közt végzi a kihallgatást, és végül ehhez a kihallgatáshoz a vádlotti rész, illetve a védelem már csak a bírósági eljárás során szólhat hozzá, illetve támadhatja meg. Na most Szlovákiában teljesen más ilyen szempontból az eljárásrend. A rendőrségi kihallgatásokon részt vehetnek a gyanúsítottak ügyvédei, védőügyvédei. És ez egyébként tavaly előttig egy olyan rezsimben zajlott, hogy a rendőr, amikor megkezdi a kihallgatást, vagy előtte valamivel értesíti az ügyvédet, hogy kezdődik a kihallgatás, az meg jön, vagy nem jön. Tavaly a csodálatos büntetőjogi reform után, aminek isszuk a levét, illetve így a nemzetközi csalóknak a mekkájává válik egyébként Szlovákia az alacsony büntetési tételekkel, a gyors elővüléssel, stb. Még módosítottak ezen az egyébként rossz, illetve a vádlott javát szolgáló eljárásrenden, azzal, hogy most már két nappal a kihallgatás előtt az ügyvédet értesíteni kell arról, hogy a gyanúsított ügyében egy tanú kihallgatás lesz. Na most el lehet képzelni, hogyha van egy fontos tanú valami csalás ügyében, gyilkosság ügyében, akkor a védelemnek két napja van arra, hogy a kihallgatás előtt mondjuk éjszaka becsöngessen hozzá, vagy véletlenül összefusson vele valaki vele az utcán, és beszélgessen vele, utalásokat tegyen számára. Úgyhogy ez egy rendkívül kártékony ilyen eljárásmód, ami például Magyarországon nincsen. Mi a magyarázat erre? Mi más a magyarázat erre, mint hogy a szervezetbűnözés beszivárog a törvényhozásba, és maga kedvére, maga hasznára, javára hoz törvényeket? Teljesen pontosan ez történt Szlovákiában. Ugye itt a 2020-tól 23-ig működő kormány idején rendkívül sok korrupciós bűncselekményt kezdtek el vizsgálni, ami a Fico-féle körökhöz kapcsolódott. Na most, amikor Fico visszavette a hatalmat, Akkor, és egyébként ezt nem teljesen okosan csinálták a szlovák politikusok, mert folyamatosan kommentálták ezeket az ügyeket, amiket most már az újra kormányon lévő Ficóék újra fölemlegetnek, hogy hát ez politikailag befolyásolt eljárások voltak, stb. Úgyhogy ez egyébként fontos tanulság egyébként a szlovákiai változásuk a magyarországiak számára is, mert nem irányozom elő, csak nálunk az történt, hogy a rohadékok meg az idióták váltakoztak. És ha a rohadék után idióta jön, akkor utána vissza fog jönni a rohadék. Nálunk ez ismétlődik folyamatosan az elmúlt 15 évben. És akkor ugye visszajöttek Robert Ficóék, megváltoztották a büntetőtörvénykönyvet úgy, és hát nyilván a saját ügyvédeik írták a BTK módosítást, meg az eljárásrend módosítást. Az volt a céljuk, hogy elévüljenek ezek a korrupciós bűncselekmények, illetve, hogy ne 10-től 15 évig, vagy 5-től 15 évig, vagy 5-től 10-ig lehessen büntetni ezeket, mert ugye 5 éves alsó határnál automatikus a büntetésnél, hogy be kell ülni a börtönbe. De hogyha az alsó határ 2 évnél, vagy fél évnél van, akkor még, és maximum 5 a büntetés, akkor lehet még házi őrizetet, vagy feltételes szabadságvesztést alkalmazni. Most az összes ilyen csókos haverjaik, nem az összes, de a legtöbb így megúszta ezeket az eljárásokat. Vagy elévültek az ügyeik, és egyébként ez okozta azt, hogy aki 2014 előtt bármilyen mértékű gazdasági bűncselekményt elkövetett Szlovákiába, azt már soha többé nem lehet bíróság elé állítani. Tehát ezek így. És volt egy ilyen járulékos veszteség, aminek kapcsán kikerülnek a csalók a börtönből, azért, mert hát a Fico kormány azt akarta, hogy a haverjai kiszabaduljanak, és akkor most több ezer ember van, aki per újra felvételt kér. Tehát ezt egyébként órákon keresztül tudnám sorolni. Megszüntették a vagyonelkobzást, alkotmányellenesnek minősítették a 2005 óta érvényben lévő vagyonelkobzásokat. Úgyhogy ennek köszönhetően még a gyilkosok is kapnak egy perújítást, mert ugye el kell törölni ezt a jogsértő vagyonelkobzást, és a perújítás során már együttműködhetnek, és vallomást tehetnek, és beismerhetnek mindent, úgyhogy mérsékelhetik az ő büntetésüket is. Úgyhogy, és ez nem csak a, tehát ez sima köztörvény, nem csak a hatalmas csalók, meg az áfázás, meg a stb. Ja, Magyarországon online számlázás van. Már elég régóta. Azért, tehát, hogy kifehérítsék a gazdaságot, magas az áfa, jó, ha az áfa bejön, mert el lehet költeni, az állam elköltheti. Szlovákiában a mai napig nincs online számlázás. Tehát az év végén még lehet ügyeskedni, meg haverokat hívni, hogy akkor hogyan optimalizáljuk a dolgokat. Úgyhogy egyébként van számos ilyen nézőpont, ami szempontból a bűnüldözést illetően Magyarország előrébb jár, mint Szlovákia. Ennek a fényében vetődik fel a kérdés, hogy Robert Ficónak az uralma mennyire emlékeztet Vladimir Mecsiár uralmára? Nagyon hasonló. Tehát ugye ez a, nem tudom, ez a nyugatról kelet felé való elmozdulás. Nem csak a magyar gyűlölet a közös. Most a magyar gyűlölet az átment ilyen barátságba, hogy együtt szeretnek a magyarok és a szlovákok kelet felé nézni. Tehát... Migránsválság óta egyébként a magyarok annyira nem téma. Mert a magyarok besegítettek migránsokkal a szlovák választásba. Is egyébként. Tehát valóban voltak Dél-Szlovákiában ilyen célzott csoportok, amik egyszer csak a választás előtt megjelentek. De egyébként sokak szerint egyébként még rosszabb is Robert Fico, mint Vladimir Mecsiar, mert tehát azért ennyire célzott, ugye Mecsiar amnestiát adott annak idején, amiről beszéltem, a köztársasági elnök fiának elrablását, ezt a nyomozást egy amnestiával állította le Vladimir Mecsiar. De mi ez az egyetlen amnestia ahhoz képest, hogy hogy korrupt bűnözők felelősségre vonását akadályozták meg, tehát tucatnyi, és akkor ehhez még ezek a járulékos csalók ezrével megjelennek, és már amúgy olyan a helyzet, mert ezt Gábor már említette, hogy 700 euró kárértékig jelenleg bármennyiszer lehet lopni, és maximálisan 350 eurós bírságot lehet kiszabni ezeknek a lopásoknak az ügyébe, és csalásoknak az ügyébe is. Na most ez azt eredményezte, hogy a Firenzében, Párizsban, Prágában, és ilyen akár Budapesten megjelenő csaló közösségek, például a siketnémáknak kamu adományt gyűjtő körök már kisvárosi, például dunaszerdahelyi áruházak parkolóiban is megjelennek olyan körök, akik európai nagyvárosokat céloztak eddig, mert ott sok az ember, viszont rájöttek arra, hogy Szlovákiában meg nem csukják le őket ezért, akárhányszor is ismétlik meg. Baráti a jogi környezet. Ez nagyon ijesztő. Mi lelte a szlovák társadalmat? Stockholm-szindrómás a szlovák társadalom? Vagy mi az oka annak, hogy a bűnözéssel összefonódó politika legitim tud lenni Szlovákiában? Gondolom most is fényesen mérik a Ficónak a pártját, tehát nem vesztette el a legitimitását, annak ellenére, hogy jól láthatóan összejátszik bűnözőkörökkel. Tehát mi lehet az oka ennek? Hogyan vált a maffia legitimmé Szlovákiában? Valahogy a Ficónak szintén sikerül megszólítani egy embercsoportot, aki ragaszkodik hozzá, és bármit megtehet igazából. Tehát ugye ő nagyon-nagyon eltolta a saját elektorátusát a szélsőségesek felé. Tehát, hogy ezeken a középen mozgó választókról igazából lemondott, és ment a szélsőségesek felé. Tehát, hogy jellemzően, nem tudom én, ilyen orosz propagandát fújó, antioltásos, tehát ez a fajta gondolkodásmód az, ami mögötte áll, és számomra csak az a furcsa, hogy ilyen hibákat elkövetnek, hogy azokat a bűncselekményeket is legitimálják, amiket meglát a közember. Mert az, hogyha a legfelső szinten lévő korrupcióról ott valami történik, az nem jut el a választóikhoz. De az, hogy az üzletben mi történik, azt viszont látják a választóik is. Ugye a parlament alelnöke, aki régebben országos rendőrfőkapitány volt a megszaporodó biciklilopások kapcsán, azt javasolta a károsultaknak, hogy kössenek biztosítást a kerékpárjukra, és lakatolják le ezeket a bicikliket. És azért még hozzá... Áldozathibáztatás. Abszolút, tehát 100%-ban. És hozzá kell tenni, hogy tehát az ilyen szélsőséges oroszpárti elhajlásokra azért a szláv mi volt a miatt a szlovák nemzet, illetve társadalom még... Hát most azt mondanám, hogy fogékonyabb, mint a magyar, de a magyarról én el sem mertem volna képzelni 10 évvel ezelőtt, hogy az oroszok bármilyen szempontból színpik lehetnek. Tehát ezt mondom, ezt mindenféle aktuál politika nélkül. Azért ez a szláv összetartozás, ez közrejátszik. Illetve ami például Magyarországon nem jelenhet meg, azok az ilyen, például a motoros bandák, az orosz barát motoros bandák, tehát a Bratza Brata, ami a testvér a testvérért nevű, tehát az ilyen éjszakai farkasok, vagy hogy hívják a Putyinnak ezt a motoros bandáját, ennek a testvér szervezete, akik hát sokszor úgy viselkednek, mint hogyha hírszerzéssel is foglalkoznának a motoros bandázáson kívül. És akkor az orosz befolyáson kívül én azért még megemlíteném ami viszont közös Magyarországgal, hogy hát a 13. havi nyugdíj, illetve a nyugdíjasok meggyőzése, Amikor Gyurcsány ezt kitalálta, ezt a 13. havi nyugdíjat, ő maga se hitte, hogy ez egy nemzetközi trend lesz. És ez olyan, amit ugye nem lehet eltörölni, mert az a politikus, aki ezt eltörli, az kinyírta magát. Gyurcsány is ezért mondott le, hogy Bajnai törölje el a 13. havi nyugdíjat, ne neki kelljen. Érdekes, hogy mi mindenért nem mondott le Gyurcsány, és miért mondott le végül Gyurcsány. Ami viszont még különbség Magyarországhoz képest, hogy Szlovákiának azért van egy ilyen liberális, tehát ilyen felvilágosult értelmiségi törzsbázis, ami minden kormányváltáskor, amikor Mecsiart vagy Ficót kellett leváltani, az nagy szerepet játszott, és tehát nem... Ráadásul több párt van, tehát sok párt van, és tehát nehéz megmondani, hogy ki fogja nyerni a választást. Azt meg még nehezebb elmondani, hogy hány párt jut majd be a parlamentbe, és hogyan tevődik össze a kormány. Szlovákia azért még messze van attól, hogy egy ilyen kétharmados rezsim egy teljes történelmi korszakra berendezkedjen. Robert Ficónak most volt négy szavazatos harmadja. Többsége van a parlamentben, tehát az messze van ettől. Neki ott a 12-től volt, azt hiszem, kétharmada, nem? 12-től egyszerű többséggel csak Aszmer kormányzott, 12-től 16-ig. 16-ban egy koalíciós kormányt alapítottak, ugye, amit aztán megtörte ezt a kormányzást az újságírógyilkosság, Ján Kuciak, és menyasszonya Martina Kusnyirova meggyilkolása 2018-ban. Ezt követte ezután a következő kormányváltás, ahol bár demokratikusabb, de mégis populista lett a miniszterelnök, és akkor most tért, ugye előrehozott választások után visszatért Robert Fico, és egy szűk többséggel képes volt kormányt alakítani. Ráadásul ugye, hát ezt meg sem említettük, de azért a szlovák közállapotokról, meg erről a terhes múltról azért az is árulkodik, hogy merényletet hajtottak végre ellene, tehát öt golyót kapott, és túlélte, hála Istennek. Szerintem a halált senki nem érdemli, még a bűnözők se. Úgyhogy, és egyre frusztráltabbá, tehát a visszatérése és a felépülése után pedig egyre frusztráltabban, egyre agresszívabban nyilatkozik meg, aminek ugye a egyik csúcspontja volt ezen a héten történt, hogy tartott egy poprádi középiskolásoknak tartott egy előadást, meg egy ilyen kérdezfeleleket, és egy bizonyos ponton, hát a diákok egy része, egy jó része feketébe öltözött, és viccelődött is velük, hogy akkor most valami halotti torra jöttek, vagy mi történik itt, és elkezdett arról beszélni, hogy az Európai Bizottság most hány milliárd eurót szán Ukrajnának, ott a diákok felsziszentek, ő pedig kikelve magából elkezdett velük kiabálni. Hát, hogyha annyira szeretik a Ukrajnát, akkor menjenek harcolni Ukrajnába. És akkor kivonultak, a diákok nagy része kivonult aztán erről az előadásról. Ennek már csak azért is volt ilyen nagy jelentősége, szerintem meg szimbolikus jelentősége, mert ugye november 17-e az a rendszerváltás ünnepe a prágai bársonyos forradalomnak az évfordulója, amikor a diákok, az egyetemisták és a diákok kimentek tüntetni az utcára. Ezzel a egyébként munkaszüneti nap és államünnepnek tartott november 17-ét a gazdasági konszolidáció jegyében megszüntették, mint munkaszüneti napot. Tehát ez is egy nagy felháborodást keltett, és aktuálisan Szlovákiában egy ilyen kréta forradalomnak hívják, mert amit egy srác indított ebben a poprádi középiskolában, aki hát krétával fölírta az iskola elé azon a napon, amikor Robert Fico érkezett volna hozzájuk, aztán nem akkor érkezett, de amikor először érkezett volna, fölírta az utcán, hogy hogyan ízlik Putyin fasza. és innentől jelenleg egész országban, még Dunaszerdahelyen is nekem nagy örömömre krétrajzok lepték el Szlovákiát, úgyhogy van még érezni egy ilyen civil megmozdulást, kurázsit a szlovák társadalomban. Ezért mondom, hogy van egy mag, ami nem enged ebből a úgynevezett felvilágosult értelmiségi státuszból. Én még annyit tennék hozzá, hogy ezt a srácot aztán be is vitték, és kihallgatták ezt a érettségiző diákot. Kihívta az igazgatónő a rendőröket rá. A másik, ami még ennek kapcsán eszembe jutott, hogy igen, hogy van egy ilyen megbízható, nem tudom én, felvilágosult része a szlovák társadalomnak, de hogy ez sose tud kirakni egy teljesen rendben lévő koalíciót. Tehát, hogy még a jó koalíciók is, amik valamilyen reformokat be tudtak indítani, ott is mindig szerepet kapott egy ilyen vállalhatatlan párt. Szóval, hogy anélkül, hogy valami őrület ne legyen egy koalícióban, még nem sikerült. Nos, köszönjük szépen a figyelmet, és ismétlem, hogy megvásárolhatjátok a képregényt a függöny mögött, és még bejátszunk egy mozgóképet. Igaz? Itt ez egy prezentáció, csak ilyen így készült jelleggel. Tehát itt van a Dávid könyve, amiből kiindult, amit látjátok, hogy mennyire szét van már esve. A rengeteg jegyzettől, használattól, aztán itt egy ilyen slide arról, hogy milyen inspirációs forrásokkal dolgoztam. Ez az a két könyv, amit, hogyha valaki képregényt akarna készíteni, akkor így a kezdésnél, 0 km-nél ajánlanék. A Scott McLeodnak a képregény felfedezése című kötet, az egy képregény formában magyarázza saját magát a képregény műfaja. Scott McLeod pedig ebben a megrajzolt figurában, mint narrátor szerepel, és nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon-nagyon okos könyv, és tényleg segít abba, hogy az ember el tudjon indulni ebben a műfajban. És aztán az én munkafolyamatomról pedig annyit, hogy mivel ez volt az első ilyen projektem, akkor azt az elvet követtem, ami így általában érvényes a vizuális művészetekre, képzőművészetre, hogy az egésztől kell a részletig közelíteni, tehát így is kell rajzolni, hogy először az egész figurát nagy vonalakba kell feldobni, és úgy kell aztán folyamatosan részletezni, míg az ember eljut a szempilláig. Úgyhogy először kijegyzeteltem minden fontosabb történést a könyvből egy nagy csomagolópapírra, és aztán ezt nézegetve pedig megpróbáltam meglátni azt a történeti ívet, amit így a történések gerincének tartottam. Ezek után pedig ilyen színes infografikákat kezdtem el összerakni, mint egy storyboardot. Igazából itt csak arról szól, hogy lássátok, hogy ilyen kis jelzéseket készítettem saját magamnak, hogy melyikek a narrált jelenetek, melyikek a dialógusos jelenetek, melyik a rendőrvonal, és hol van a maffia vonal, hogy van-e köztük valamilyen egyensúly, hol vannak az akciójelenetek, hogy ez kidomborít egy ívet, tehát ezeket próbáltam így a nagy egészben meglátni. És utána pedig jött egy kutatómunka, amikor a Csalló Köz heti lapnak a archívumát fotóztam. Ott találtam nagyon sok képanyagot, amit fel tudtam használni, akár csak azt is, hogy milyen kocsik parkoltak annak idején az épületek előtt, de a mafiózókról is, meg a bűncselekményekről is voltak ilyen dokufotók, amiket fel tudtam használni. Aztán egyik alkalommal Dáviddal bejártuk a várost, és lefotóztam azokat a helyszíneket, ahol történtek a bűncselekmények, vagy ahova éppen jártak a mafiózók, vagy ahol laktak, itt balra lent. Vagy ahol én laktam, látok egy olyan képet is. Na. Ott volt történt, 97. augusztusban ezen a Csémi? Jobb oldalt a középső képen, ott laktam abban a színesben én 97. novemberben költöztem oda gyerekként, de 3 hónappal előtte 97. augusztusban egy hírhet figurát, akit a képregényed is tárgyal, Csémi Misit ott végeztek ki. Igen, és a 10-es gyilkosság az pedig... Csak hogy hozzátegyem, hogy azért lett hírhett a lakótelepen, mert ahogy lelőtték, ráesett a Dudára. És Dudaszó, hát a Kalasnyikov ropogáson kívül a folyamatos, nem szűnő Dudaszó ébresztette föl az ott lakókat. Elnézést. Csak annyi, hogy itt ez a bal alsó sarokban pedig a Fontana tízes gyilkosságnak a helyszíne. Máig ugyanabban a dizájnban vannak a székek, meg minden. És hogyha elmentek oda, akkor meglepő, hogy mennyire kicsi az a helyszín, ahol 10 ember meghalt. Tehát, hogy ennek a színpadnak, nem tudom én, talán a háromszoros a max az a terület, ahol ez a vérengzés megtörtént. És aztán itt látjátok azt, hogy ezeket a fotókat, meg ezt a nem tudom én ilyen előzmény munkát, hogy használtam fel aztán a rajzolásba. Itt látjátok azt, hogy a Jaroszláv Spisiak korabeli fotója alapján, hogy rajzolta meg a portréját, hogy kezdtem el mozgatni a karakterét. Itt azt ugyanezt a nem tudom én folyamatot látjátok a mafiózókkal. Itt a Strómanokról is készült egy ilyen tabló, ahol a Csallóköz folyóiratban a keresett személyek portrét használtam fel ennek a tablónak a megrajzolására. Voltak olyan gyilkosságok, amit elég jól le voltak dokumentálva. Itt ezt épp nem a Dávid könyvéből, hanem a Petrovicsnak a Mafia na Slovensku könyvében találtam meg ezt a fotót, ahol a tanú vallomás alapján a rendőrök álltak be ezekbe a pózokba, hogy történt meg ez a bizonyos gyilkosság, és volt fotó arról az interjúről is, ahol ez végbe ment, úgyhogy ezt így egészen konkrétan össze lehetett rakni ezt a kompozíciót. Itt azt látjátok, hogy az egyes architektúrák, épületek, hogy kerültek be a képregénybe. Igyekeztem arra is ügyelni, hogy ha visszamegyünk az időben, akkor nem tudom én, ezek a parkosítások is, ugye nyilván azok a nyírfák nem voltak még ekkorák, vagy egyáltalán nem voltak 97-ben, ha ma ekkorák. Meg ugye leszettem a szigeteléseket a panelekről. Voltak olyan jelenetek, amit barátaimmal vagy színészekkel segítségével állítottam be, és voltak olyan jelenetek, amikor pedig magam voltam a modell is, és akkor ilyen beállított fotózással lefotóztam magamat, és akkor így ilyen egyszerűbb dialógusos jeleneteket össze lehetett rakni könnyen. Itt van például egy olyan kompozíció, amit szintén három archív portréból és szintén egy archív enterjérből így össze lehetett montázsolni. Itt a Sipos gyilkosságnak a kezdete. Itt pedig betettem még egy olyan szlájdot is, amikor nem tudom én ilyen filmélményeket is felhasználtam. Erre a jelenetre eszembe jutott egy filmélmény, ez épp az Breaking Bad-nek a spin-offja, az El Camino-ból van ez a két jelenet, de felhasználtam olyan videófelvételt is, ahol maga Csernák szerepel a 31. szülinapján, csak éppen a kocintáskor nem azok az emberek veszik körbe, akik az én jelenetemben. És lent pedig szintén azt látjátok, hogy egy archív fotó a helyszínről, ez a Tajói Vikendháznak a nem tudom én ilyen udvara, ahol eltemették Siposékat. Itt pedig szintén az, hogy a színészekkel beállított fotók, hogy kerültek be. Van ott egy fotó arról is, hogy a saját magamat fotózva, hogy használom fel a képregénybe itt szintén. És akkor itt van egy ilyen folyamatról egy ilyen rövid leírás, tehát nagyjából ez volt a munkafolyamatom, hogy ilyen nagyon gyors skiccekkel feldobtam a kompozíciókat, az elképzelést, és nekem ez pont elég volt arra, hogy megjegyezzem az ötleteimet, és utána gyártottam hozzá segédfotókat, vagy kerestem hozzá segédfotókat, és így lett aztán készre rajzolva, és aztán voltak olyan nagyon szerencsés véletlenek, amikor épp két barátomat akartam fotózni egy kocsmában, és éppen ugye a kezembe volt a fényképezőkép, és a hátamba nyílt az ajtó, és egy ilyen nagyon kedves úriember lépett be, és megkérdezte, hogy merre van a WC, megmutattam, és mire kijött, addigra eszembe jutott, hogy mi lenne, ha megkérdezni, nem akarná szerepelni ebben a képregényben. És megtetszett neki az ötlet, és kérdezte, hogy hozhatja a haverjait, és mondom, hogy persze. És akkor hirtelen ott lettek ennyien, és akkor ilyen tök jól be lehetett fotózni a tömegjeleneteket. Aztán itt is pár ilyen fotó arról, hogy milyen az, amikor ilyen Eddie Murphy módon játszom a több szerepet. És még annyit akartam hozzámondani a képregényhez, hogy a képregényben két nyelven szólalnak meg a szereplők, szlovákul és magyarul, és ez az jelenet éppen felvezeti ezt a két betűtípust. Ugyanis a betűtípussal van megkülönböztetve a szlovák és magyar megszólalás, és előfordulnak a megszólalásoknál ilyen különböző nyelvjárások is. És végül pedig egy pár fotó arról, hogy hogy néznek ki a belső oldalai a képregénynek. Itt van ez a rendőrvonalas kék, és itt pedig a bűnözés vöröse. Én köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen. És legvégül azt szeretném kérni, hogy ha elkészül a képregényednek a folytatása, akkor azt is ebben a körben mutassuk be. Köszönjük szépen.